spirit was gone. The spirit was gone. The spirit was gone. Tu trójka. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 18 stycznia jest 6. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis trójki. Górnicy zadowoleni z podpisanego porozumienia z rządem. Bardzo szczęśliwi i zadowoleni, że wszystko dobrze się skończyło. Dziękujemy! Dziękujemy! W Grecji aresztowano osoby podejrzane o przygotowywanie ataków terrorystycznych w Belgii. Wygrali Niemcy w konkursie drużynowym w Zakopanem. Polacy byli na 5. miejscu. Nie zawsze może udaje się wygrywać czy wejść na podium, ale uważam, że drużyna zrobiła duży krok do przodu. A dziś konkurs indywidualny. Koniec górniczych protestów. Zamiast niedawnych strajków radość z porozumienia. Przed kopalnią Brzeszcza szampanem i okrzykami witano pracowników, którzy wyjeżdżali na powierzchnię. Dziękujemy! Dziękujemy! Bardzo szczęśliwi i zadowoleni, że wszystko dobrze się skończyło. Wyjechał pan? Tak. Ulga przed tym, że nie stracę domu. Stały byt, mam dwójkę dzieci, chciałbym je wychować, wyżywić, wykształcić odpowiednio. A jeśli by zamknęli nam kopalnię, no to ciężko by było. Uratowaliśmy kopalnię Brzeszcze przed likwidacją. To jest fakt! Wczoraj rząd i górnicze związki zawodowe podpisały porozumienie w sprawie przyszłości kompanii węglowej. Zamykania kopalń nie będzie. Nierentowne zakłady zostaną podzielone. Część trafi do nowych inwestorów, część do spółki restrukturyzacji kopalń, a część do nowej kompanii węglowej. Łukasz Kałuża. Premier Ewa Kopacz mówiła w Katowicach, że polskie górnictwo musi być stabilne. Oni chcą pracować, bo ciężko pracują. Mam wielki szacunek dla ich pracy. A skoro tak, to nie mogą co 2-3 miesiące być narażeni na oto taką historię, że przychodzi członek zarządu i mówi, nie będzie wypłaty w następnym miesiącu. Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, mówił, że choć nikt pracy nie straci, zaciskać pasa trzeba będzie. Być może diametralnie trzeba będzie zmienić w stosunku co do pracowników administracji system wynagradzania. W tej chwili nie będę mówił szczegółów, bo to wszystko będzie w praniu i nikogo tutaj nie chcę straszyć. Protesty w regionie trwały od 8 stycznia. Przyłączyły się do nich wszystkie kopalnie kompanii węglowej, a także zakłady należące do Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego. Solidarność ogłosiła nawet ogólnopolskie pogotowie strajkowe. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. To nie była zwykła ustawka, to był napad, mówią policjanci. 200 zamaskowanych mężczyzn wtargnęło do pociągu niedaleko stacji Gdańsk-Grzabianka i pobiło kibiców jadących do Sopotu. Najczęściej, jeżeli mówimy o ustawionych bójkach, o tego typu wydarzeniach, mówimy o lesie, o jakimś postronnym miejscu. To myślę, nie można nazwać taką typową ustawką, że tutaj nie spotkały się gdzieś w umówionym miejscu grupy osób. Tutaj mamy do czynienia z napadem. Ktoś zatrzymał pociąg, ktoś wbiegł, ktoś rozpoczął tą bójkę. Motywy, intencje tych osób, no cóż, my mamy tutaj wstępne takie informacje, że no, były to osoby zwaśnione z punktu widzenia właśnie swoich sympatii sportowych, jakby to nie zabrzmiało. Rannych zostało 10 osób w szpitalu, nadal przebywa 5. Mają rany głowy i potłuczenia. Są to mieszkańcy Tczewa i okolic w wieku około 20 lat. W Grecji aresztowano osoby podejrzane o przygotowywanie ataków terrorystycznych w Belgii. Do zatrzymań doszło w centrum Aten. Greckie media informują o 4 aresztowanych, natomiast belgijskie media o 2 osobach. Zatrzymania mają związek z operacją antyterrorystyczną przeprowadzoną w czwartek w belgijskiej miejscowości Verviers, podczas której zabito 2 domniemanych dżihadystów i zatrzymano 13 osób. 5 z nich usłyszało zarzuty udziału w grupie terrorystycznej. Jej celem były ataki na policjantów. Po tej akcji informowano, że belgijskie władze wciąż poszukują 27-latka, który miał być mózgiem całej operacji. Belg mieszkał w jednej z dzielnic Brukseli, po czym wyjechał do Syrii, by walczyć po stronie państwa islamskiego. Wrócił z Syrii i zamieszkał w Grecji, skąd miał przygotowywać ataki w Belgii. Według doniesień belgijskich mediów, w tropieniu 27-latka i dżihadystów z nim związanych pomagała amerykańska FBI i izraelski Mossad. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wielkie święto skoków w Zakopanem. Trwa Puchar Świata. Dziś konkurs indywidualny. Wczoraj w konkursie drużynowym polscy skoczkowie po zaciętej walce zajęli 5. miejsce. Wygrali Niemcy. Dwukrotny złoty medalista olimpijski Kamil Soch zaraz po zawodach oceniał, że najważniejsze dla całego zespołu było to, że dobrze zaprezentowali się na wielkiej krokwi przy pełnych trybunach swoich kibiców. Zakopane jest zawsze wyjątkowe. Cieszę się, że ktoś na górze wyłączył wiatr i mogliśmy poskakać, zwłaszcza przed własną publicznością. Dziękuję, że tak licznie się znowu zjawili, nas wspierali. Nie zawsze może udaje się wygrywać czy wejść na podium, ale uważam, że drużyna zrobiła duży krok do przodu. Już mogliśmy rywalizować, już walczyliśmy po prostu nawet o podium. Przy odrobinie szczęścia mogliśmy walczyć o podium, a to jest dla nas bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość, że nie odstajemy od reszty czołówki, tylko w dalszym ciągu możemy walczyć. Początek dzisiejszego konkursu o 13.45. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Niedziela deszczowa na południu i wschodzie kraju. Przelotnie padać będzie też w centrum. Poza tym chmury, ale będą też przejaśnienia. W Trójmieście 2 stopnie, w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Bydgoszczy 3, we Wrocławiu i Poznaniu 4, a w Szczecinie 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta bez granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. 4, 3, 2, 1. W Media Expert odpalamy wielką wyprzedaż do minus 70%. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie. Już niedługo, bo za dwa dni, czyli 20 stycznia, znakomici polscy artyści zagrają charytatywny koncert, solidaryzując się z tymi, którzy cierpią i z tymi, którzy są prześladowani. No i dlatego zaczynamy utworem, który się chyba do tego idealnie nadaje, takim utworem koncertowym. Sean. Set the captives free. Set the captives free. Set the captives free. Set the captives free. Set, set, set, set. Exodus, Bob Marley, muzyka i słowa, ale w tym wypadku i w tym wykonaniu oczywiście 2TM23 z płyty koncertowej świetnej, trochę zapomnianej, chyba trzeba ją odświeżyć, Propaganda Day, a ze mną goście, którzy opowiedzą o tym właśnie niezwykłym koncertowym wydarzeniu 20 stycznia o godzinie 19 w klubie Palladium w Warszawie rozpocznie się koncert Nuty Nadziei. No i z tego też powodu moi goście, Marcin Pospieszalski, pomysłodawca. Witam. To tak przedstawiciel muzyków. Paweł Kęska, rzecznik Caritas Polska. Witam. Czyli współorganizator koncertu. Partner. Partner koncertu. No to tak może od początku, Marcin, pamiętam, kiedy to było miesiąc temu, nawet troszeczkę dłużej, początek grudnia, siedzieliśmy sobie wieczorem w polskim radiu gdzieś tam przed studiem i opowiadałeś, słuchaj, mam taki pomysł, tylko jak to zrobić? Mam nadzieję, że to nie był mój pomysł, bo jak jest to mój pomysł, to może się to źle skończyć, ale opowiem taką rzecz trochę, która jest może no, bardzo indywidualna, bardzo subiektywna. Chodzimy z Litką na takie rozważanie Słowa Bożego do naszych braci kapucynów, którzy no, w Częstochowie mają takie miejsce, gdzie przychodzą ludzie i po prostu siedzą nad Słowem Bożym chwilę. Była akurat przypowieść o talentach. Rozważaliśmy przypowieść o talentach z niedzielnych czytań. I cały czas gdzieś z tyłu głowy miałem od wielu miesięcy coś takiego, że no, dzieją się straszne rzeczy, wszyscy o tym wiemy. Jesteśmy wobec tego bezsilni. Ja staram się nawet nie zaglądać, nie oglądać tych wszystkich straszliwych rzeczy w internecie. Staram się nawet nie dopuszczać myśli, że w ogóle coś takiego się dzieje. Ale gdzieś z tyłu głowy to miałem. Druga taka historia. W tym roku po koncercie w Rzeszowie powstał taki filmik o rzeszowskim koncercie Jednego Serca, Jednego Ducha. Ale tam był fragment, w którym w tym filmie Poldek Twardowski opowiada właśnie o takiej akcji, którą nazwał Światełko dla Iraku. I w takiej, że właściwie no, mamy oczywiście poczucie beznadziei, ale Poldek zrobił jedną rzecz po prostu. Zebrał ludzi, muzyków i po prostu w takim modlitewnym nastroju grali pieśni na Bożą chwałę i jakby skierowali modlitwy w stronę i myśli w stronę Iraku, w stronę tych uchodźców i tych ludzi, którzy podlegają straszliwym tam cierpieniu, eksterminacjom. I to mi też chodziło z tyłu głowy, że no, oczywiście jesteśmy bezradni, ale w zasadzie może nie zupełnie. No. I ta przypowieść o talentach. Ja sobie pomyślałem, no my nasze środowisko muzyczne, no, jedyne co mamy do zaoferowania, to właśnie nasz talent muzyczny, nasze jakieś umiejętności. Co możemy zrobić? No właściwie też niby nic. No ale możemy na przykład się zebrać i po prostu zagrać. No to tyle potrafimy. I skierować nasze myśli i wyrazić jakąś solidarność z tymi ludźmi, którzy cierpią. No to była taka pierwsza myśl. No trochę szalona. Ale okazuje się, że szalone myśli najczęściej się pomysły udają. Tak, albo bo okazało się, zadzwoniłem do Adasia Nowaka, Adasia Nowak mówi, dobra, to przyjadę z gitarą. Ja sobie na początku myślałem, że to będzie bardzo prosty koncert. Każdy weźmie gitarę, po prostu spotkamy się i zagramy i po prostu no właśnie, będziemy solidarni z tymi, którzy cierpią. No z tego zrodziła się znacznie większa całość i to o tym za chwilę będziemy rozmawiać. No bo artyści odpowiedzieli w sposób zdumiewający. No do kogo nie dzwoniłem, mówi, dobrze, oczywiście, akurat tego dnia mam czas. Ja pomyślałem sobie, dobrze, to niech to będzie taki dzień, w którym artyści nie grają. Wtorek. Dobrze, i po prostu w ten wtorek właśnie teraz spotkamy się i jeszcze nie wiadomo co to będzie, bo jest mnóstwo wspaniałych artystów. Może będzie to taki, no, bardzo spontaniczny, na pewno to będzie bardzo spontaniczny koncert, ale serca na pewno będą gorące. Wiemy, że będzie to akcja też charytatywna i datki z tego koncertu będą przeznaczone dla uchodźców z Iraku znajdujących się w obozie w Libanie. I tutaj nie można nie wspomnieć o Basi Konarskiej i o Fundacji Niepodległość. No właśnie, bo ja z tym szalonym pomysłem, no... Nie, ja nie jestem organizatorem. No oczywiście, już mówię w desperacji, jeśli nikt na to nie zareaguje, to nie wiem, no... Trafiłeś do szalonej kobiety. Ponieważ mam taki imperatyw, nie wiem, pójdę gdzieś coś, namówię kogoś, żeby, nie wiem, dał salę, a my po prostu po hipisowsku przyjdziemy, nie, bez jak sprzętu. Za dawnych czasów. Jak za dawnych czasów zagramy na tych gitarach. No może coś się wydarzy. No i nagle poprzez znajomych dotarłem do wspaniałej postaci Basi Konarskiej z Fundacji Niepodległości i nagle ona mówi, dobrze, to zorganizujemy. Ja znam tego. My damy, że tak powiem, zabezpieczenie tego koncertu w postaci całej możliwości działalności fundacyjnej i już robiliśmy koncerty różne. Panny Wyklęte, z Maleo Reggae Rockers. I mówi, dobrze, no to w takim razie my też damy naszych artystów. I wspaniale to się wszystko zaczęło rozwijać. Właśnie tutaj Basia już wtedy nawiązała kontakt z Caritas. Ponieważ ja też szukałem jakbyś kontaktów, mówię, no to może być też konkretny cel, no bo przyjdą ludzie, będą chcieli się podzielić tym dobrem, który mają, a może ci, którzy przyjdą na koncert, podzielą się jakimiś materialnymi środkami. Niech to będzie kropla, tak jak mówię, kropla w oceanie zła, kropla dobra, no ale ta kropla dobra, niech ona będzie, niech ona zaistnieje. No i ta kropla dobra to właśnie będzie akcja, że środki zostaną przeznaczone na jeden z celów, które realizuje Caritas. I tak pomysł spotkał się właśnie z Caritas. Caritas Polska. Niektórzy mówią właściwie po co? Co ten Caritas robi? Jakie ma zasługi? Tutaj taki konkret zupełnie, Pawle. No, tych konkretów jest dużo. To jest jeden z już konkretów, ale to też ma swoją historię. Mam takiego przyjaciela, który jest filmowcem, bardzo zaangażowanym w wiele spraw społecznych. No i on parę miesięcy temu, wobec tego, co się działo w Iraku, dzwoni do mnie w nocy i pyta mnie, słuchaj, co robicie dla chrześcijan w Iraku? Ja mówię, dla chrześcijan konkretnie to nie, tylko dla wszystkich, bo tam wszyscy są poszkodowani. I jezydzi, i muzułmanie, i chrześcijanie, i w Syrii też przecież jest potężny eksodus ludzki. Ludzie uciekają do Libanu i do Jordanii, do Turcji, to my pomagamy właśnie wszystkim. Nie, nie, nie rozumiesz mnie. Co robicie dla chrześcijan? Bo to są moi bracia. No to ja mówię, nie, nie, my pomagamy wszystkim, ale co dla chrześcijan? I teraz to pytanie też mnie nurtowało długo, a co konkretnie dla chrześcijan? Bo to jest jasne, że się pomaga wszystkim. Pieniądze przekazuje się na żywność, na leczenie, na pomoc prawną i tak dalej, dla wszystkich, ale ci, którzy tam są, to są nasi bracia, oni potrzebują usłyszeć nasz głos. Potrzebują wsparcia. Wsparcia nie tylko materialnego, to jest oczywiście istotne, ale potrzebują wiedzieć, że ktoś po drugiej stronie świata, dla nich może to jest zupełnie daleko, jakieś antypody, że tam ktoś jest i ten ktoś mówi do nich, miejcie odwagę, jesteśmy z wami. I raz, że to jest cel finansowy, świetnie, będziemy o tym teraz mówić, ale dwa, że to jest też właśnie ten komunikat prosty. Wy jesteście tam, my jesteśmy tu, jesteśmy dla siebie ważni. I w ten sposób narodził się pomysł na koncert, koncert niezwykły i to będzie też koncert wielopokoleniowy, jak mówiła mi Barbara Konarska. Tutaj pozdrawiamy Basię, bo ona nie mogła być z nami, jest z nami duchem na pewno. I oczywiście, skoro koncert wielopokoleniowy, no to cukiereczek. Zdarza się, że czasem bywam smutna, a tata z pracy wraca jakiś zły. Przez to mówimy ci, że jutro, chociaż my też wolelibyśmy dziś. Bywa, że że nie mam cierpliwości odpowiadać na twoje pytania, albo wracam do domu, gdy już śpisz. Ja nikt bajki nie poczytał ci przed spaniem i tylko słyszysz, jak martwimy się o coś albo nic. Nie możemy ci obiecać, że zawsze uda się uśmiechać, nawet kiedy mamy gorszy dzień. Bardzo chcemy, żebyś wiedział. Jesteś naszym cukiereczkiem w ciemny dzień, jasnym słoneczkiem, dobrym puszkiem, gdy nam smutnie, super kumplem, kręćkiem, śmieszkiem, naszym kolorowym szkiełkiem, w nutkach najładniejszym dźwiękiem, naszym bohaterem z krzatem, naszym światem. Czasem zdarza mi się milczeć, czasem zdarza mi się podnieść głos, mimo to kochamy cię nad życie. Bardzo kocham twoją mamę wciąż, choć bywają różne chwile. Jesteśmy rodziną i najważniejsza jest nasza miłość, a zmartwienia miną bal. Jesteś naszym cukiereczkiem w ciemny dzień, jasnym słoneczkiem, dobrym duszkiem, gdy nam smutniej, super kumplem, kręćkiem, śmieszkiem, naszym kolorowym szkiełkiem, w nutkach najładniejszym dźwiękiem, naszym bohaterem z krzatem, naszym światem. Bardzo chcemy ci obiecać, że nawet wtedy się nie zmieni nic, gdy będziesz swoje własne dzieci mieć, a twoje dzieci swoje dzieci. Ty jesteś naszym cukiereczkiem w ciemny dzień, jasnym słoneczkiem, dobrym duszkiem, gdy nam smutniej, super kumplem, kręćkiem, śmieszkiem, naszym kolorowym szkiełkiem, w nutkach najładniejszym dźwiękiem, naszym bohaterem z krzatem, naszym światem. Jesteś naszym cukiereczkiem w ciemny dzień, jasnym słoneczkiem, jesteś naszym małym żdącem, najkochańszym aniołekiem, za rok czy dwa, czy jeszcze więcej, tak jak teraz, wciąż niezmiennie, wszędzie co ma być, to będzie. Na zawsze jesteś naszym dzieckiem. Jesteś naszym dzieckiem, jesteś naszym dzieckiem, jesteś naszym dzieckiem. No i to jest taka mieszanka, która będzie rozpoczynała koncert, przynajmniej taki jest na razie plan, jak opowiadała Basia Konarska, czyli projekt Kto ty jesteś i Lilu w tym wypadku, utwór Cukiereczek. Czyli na koncercie dzieciaki też, przynajmniej na tej początkowej części, dzieciaki na koncercie charytatywnym. Czy to jest też takie działanie, że uwrażliwiać od dziecka? Paweł. Caritas w Polsce. Caritas w Polsce jest taki fenomen, jakim są szkolne koła Caritas, ale są też przedszkolne koła Caritas. Wszyscy się zastanawiają, jak to działa. Mój Boże, no co te dzieci tam robią? Przepraszam, ale chyba chodzi o to, że jeśli rodzice mają taką postawę, to i dzieci jej nabierają. Chyba to w ten sposób się dzieje, że tak się właśnie uwrażliwia od dziecka. I to jest kwestia rodziców. Mówi się o tym, że obozy dla uchodźców, tutaj mówimy też o chrześcijanach, ale mówi się tak bardzo ogólnie, myśli się ogólnie, a tak naprawdę kto najbardziej z tych uchodźców jest pokrzywdzony? Chyba krzywdy nie można dzielić na mniej i bardziej pokrzywdzonych. Symbolem tych konfliktów, bo mówmy też o Syrii, prawda? Może tak. Najpierw o Syrii, a potem o Iraku. Symbolem są dzieci, dlatego też, że dzieci symbolicznie rozpoczęły tą całą wojnę, pisząc na murach hasła przeciwko reżimowi, no i zostały aresztowane, torturowane, no i właśnie wtedy wszyscy wyszli na ulicę i był to element tej arabskiej wiosny, która w tym miejscu przebrała oblicze przedziwne, bo to jest wojna wszystkich ze wszystkimi. Liczy się tych, którzy w tym momencie uciekli, to ciężko to policzyć, ale to jest gdzieś blisko 10 milionów W sensie 3,5 miliona, prawie 3,300 uciekło z Syrii, a reszta błąka się wewnątrz państwa, przemieszczając się z miejsca na miejsce, uciekając przed tymi bardziej krwawymi odsłonami konfliktu. I większość z tych, którzy uciekli, to kobiety i dzieci. Kobiety i dzieci. I te dzieci faktycznie nie wiedzą, co się stało, dlaczego tak jest. Los tych, którzy uciekają, też pytanie, jak to się dzieje, bo czasem można zdążyć sprzedać coś, a czasem nie. No w Iraku nikt nie zdążył nic sprzedać, po prostu wszyscy się spakowali i uciekli. Są takie zdjęcia, gdzie widać ludzi niosących reklamówkę jedną ręką i to wszystko, co mają. Nie ma tam walizek, nie ma plecaków, po prostu nie ma. Nie ma samochodów. To jest w kieszeniach i w torbie reklamowej czasem. Natomiast ich los jest taki, że oni albo trafiają do miast i błąkają się po miastach i los dzieci faktycznie jest tym bardziej dramatyczny, albo do obozów. Mniej więcej porówno. W Libanie obozów prawie nie ma. Tam w większości są to ludzie, którzy żyją w miastach. Koczują też, ale nie ma wydzielonych takich dużych stref. W Jordanii jest inaczej. W Jordanii to są potężne obozy. Największy obóz Zatari to jest 150 tysięcy ludzi. To z lotu ptaka, z samolotu wygląda po prostu jak miasteczko, w które są pudełka zapałek, bo to są takie małe domki albo po prostu z płótna, albo z blachy. I tam ludzie żyją już trzeci rok. I nie czekają chyba na nic, bo już chyba przestali mieć nadzieję właśnie. Dzieci w tych obozach po prostu mieszają się z szarym tłumem. Nie ma dostatecznie zapewnionej edukacji, są kłopoty z wyżywieniem, są kłopoty z kwestiami medycznymi. To tyle kosztuje, że już te agendy, które się tym zajmują, też ograniczają środki. Nie jest tak dobrze jeszcze jak 2 lata temu. A ci, którzy są w miastach, dzieciaki po prostu to stają się dziećmi ulicy. One się nie uczą, one pracują, nosząc, wożąc, kradną. Muszą przeżyć. Muszą przeżyć. One często to, co przyniosą z miasta, to przynoszą rodzicom, którzy też są bezradni. Albo też są ranni, czy też są inwalidami. No jest to dramat faktycznie. No a gdzie mieszkać? Tak, no mieszka się pod mostem, ale w Libanie w zimie to pada śnieg. To nie jest tak, że tam jest zawsze ciepło i rośnie trawa. No tak to jest. Dzieci tracą najbardziej, bo dzieci nie wiedzą, o co chodzi i dzieci wychowują się już jako uchodźcy, czyli oni się wychowują jako ci, którzy nie mają domu, nie mają dachu nad głową, na nic nie czekają, nie mają przyszłości, nie mają korzeni. Za 20 lat jaka będzie ich tożsamość? To jest bardzo trudne. I w Libanie właśnie, głównie dzieci ulicy i w Syrii to są dzieciaki w obozach w większości, ale też na ulicy. No, tak to wygląda. A mówi się też, że właściwie Europa trochę odwróciła się, odwraca twarz, żeby nie widzieć tego. No właśnie, to jest też jeszcze jeden z powodów, dla których wydaje mi się, że taki koncert może mieć, no jakiś sens ma. Odwróciła się, my sami się odwracamy, no, z racji tego, że no, są u nas jakieś problemy, oczywiście no, można powiedzieć, że jest u nas bardzo dużo problemów. Właśnie w Caritas mieliśmy taką rozmowę, gdzie są w Polsce obszary biedy, można powiedzieć, ale są rzeczy jakby nieprzystawalne do problemów, które są gdzieś tam. Ja czytałam takie wspomnienie jednego właśnie z tych uchodźców, że gdyby mógł się dostać do Polski, to miałby wrażenie, że dostanie się do raju, czy do Europy w ogóle. Tak. Jeszcze jest jedna rzecz, że naprawdę w Europie no tutaj zdarza się jakaś tragedia, nie wiem, ginie 6 czy 12 osób, cała Europa protestuje. Mamy na przykład wiadomości ostatnie z Nigerii, gdzie zginęła jakaś niesamowita ilość ludzi. No to są różne szacunki liczbowe, ale jakaś hekatomba niesamowita. I świat nie reaguje, nie nazywa się Jersui Nigerien na przykład, nie? Czy no, jest jakieś przestawienie pojęć i ja myślę, że w tych brakuje głosu w ogóle, brakuje głosu takiego, który mówi no, głosu protestu raz, ale głosu solidarności dwa. To właściwie będzie taki pierwszy głos? Pierwszy głos środowiska muzyków, no nie pierwszy, bo wiem, że na przykład kościoły ewangeliczne tam, kościół z południa Polski organizował takie akcje. Widziałem gdzieś tam w Wiśle były jakieś lokalne koncerty. No to, co zrobił Poldek Twardowski, na niewielką skalę oczywiście, ale to są, już coś zrobione. Natomiast Tak, myślę, ale taki że... tutaj współorganizacja, Fundacja Niepodległość, tak. Caritas Polska. Tak, ja myślę, że taki głos jest ważny. I teraz ja przypominam sobie jeszcze historię jedną. Dwa lata temu była historia z Orisą. Pamiętacie wszyscy, jak dziesiątki tysięcy ludzi zostało wypędzonych, byli mordowani i tak dalej. I nasz wspaniały europejski parlament zajmował się idiotycznymi bzdurami i tak dalej. Zamiast, jest ewidentna sprawa. Jacyś ludzie są mordowani, wyganiani i tak dalej. Zabrakło jakiegokolwiek głosu solidarności. Pamiętam, wysłałem wtedy chyba, nie wiem, ze 100 maili do różnych polskich parlamentarzystów. Nie dostałem żadnej odpowiedzi. Nie wiem, to oczywiście tonie pewnie w tysiącach innych maili, nie wiem, jakichś tam prywatnych sprawach. I pamiętam, że pierwszą osobą, która podniosła to na forum Parlamentu Europejskiego, był Konrad Szymański, europoseł. A gdzie była reszta po prostu naszych wspaniałych posłów i Europejczyków? No, jesteśmy w stanie walczyć o jedną osobę gdzieś, nie wiem, w Iranie, tam rzeczywiście jest jakiś tam, teraz walczy się o jakieś prawa, jakiś człowiek, który został uwięziony. Natomiast dziesiątki tysięcy ludzi są wypędzani, są mordowani i tak dalej. Nie ma żadnego głosu. No, także ja myślę, że tak samo jak teraz, brakowało jakiego, tak mi się wydaje, brakowało jakiegokolwiek głosu naszego środowiska artystycznego, jakkolwiek by to nazwać. Robimy różne wspaniałe akcje. Ja wiem, że tych akcji, tych obszarów biedy, obszarów potrzeb jest bardzo dużo. Ale taki głos może też się przyda. Po prostu, że jesteśmy solidarni. Tak jak mówię, to jest kropla w oceanie zła, ale... Ale może to będzie początek jakiegoś wydarzenia. Na te spotkanie muzyczne kolejnym zespołem, który się stawi, to jest New Life M. Przybędzie i zaśpiewa. No to zaśpiewajmy. Powołani przez słowo Jezusa, spośród świata wybrani na świadków, przyjmujemy zadanie i łaskę czynić uczniów ze wszystkich narodów. Odrodzeni przez ogień i wodę, w mocy ducha wezwani do prawdy, Ewangelię czyniąc światłem i chlebem, nowych uczniów rodzimy przez wiarę. Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Spójrz, jak rosną zastępy i duch Twój się budzi. Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Spójrz, jak wśród świata wybrani na świadków, przyjmujemy zadanie i łaskę czynić uczniów ze wszystkich narodów. W tej wspólnocie jesteśmy Kościołem, uczniem Pana i drogą dla uczniów. Jak latorośl w innym krzewie, by być drzewem dojrzałym i siewem. Tyś nas, Mistrzu, jak rosną zastępy i duch Twój się budzi. Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Spójrz, jak rosną zastępy i duch Twój się budzi. Uczniowie Pana, New Life M, płyta Światło, Życie, fantastyczna płyta, z której często korzystamy, Państwo znają doskonale ten utwór. Marcin, cały New Life M w komplecie z całej Polski. No nie mogło zabraknąć New Life na takim koncercie. Ja myślę, że to będzie też czas taki zagrania naprawdę rzeczy, które są też dedykowane Panu Bogu i jakby bardzo o tym, o czym jest cały koncert. Na plakacie między innymi Jaś, Trybunia, Tutka, sam, ale wiem, że nie będzie sam. Dlaczego jest sam Jan na plakacie, a przecież przyjeżdża z całym Jazgotem, wspaniałym zespołem. Będzie Jazgot. Czołowi muzycy z Podhala. No też dlatego tak, że ja myślałem pierwotnie, że to będzie bardzo skromny koncert. No, Adaś Nowak miał wpaść z gitarą. Jasiu też miał wpaść z altówką. I tak, że w trakcie opowiadania rośnie nam ten mały koncert, tak, z gitarą. Tak, i nagle się okazało, olbrzymi koncert. Bo ja też nie wiedziałem, czy na przykład, czy będą środki, prosta sprawa, na benzynę dla artystów, którzy przyjadą, żeby nawet no, nie musieli dopłacać do przyjazdu, chociaż serca mieli otwarte, dlatego każdy się zdecydował, dobra, przyjeżdżam. Ale nagle się okazuje, że ja się mówię, wiesz co, no ale chłopaki też chcą jechać. I po prostu wybitni muzycy z Podhala. Andrzej Fisia-Rząbek, Andrzej Polak, no i cała reszta wybitnych muzyków przyjedzie po prostu zagrać koncert. No gdybym wiedział, to by to oczywiście oni byliby też na plakacie, natomiast... Ale będą, my dzisiaj będą. Tutaj mówimy będą. I będziemy ogłaszać. Będą. Łatwo jest zebrać takich muzyków na koncert charytatywny? Zrobiłeś sobie listę? Ja nie robiłem listy. Ja dzwoniłem po różnych ludziach. Kto by na przykład chciał? Fantastycznie odpowiedziała Ania Jopek, ale miała już wyjazd, że tak powiem, teraz się ferie zaczynają. Jedzie z dziećmi, więc po prostu... Ania musiałaby odwoływać w ogóle jakieś przejazdy Historia. I tak dalej. To samo sprawa była z Mietkiem Szczeciakiem, który jako w ogóle pierwszy zadeklarował się, że przyjedzie na koncert, ale w tym czasie jest w Stanach Zjednoczonych. Też musiałby odwoływać loty transkontynentalne i tak dalej. Ale następnym razem, ja myślę, że... Następny koncert. Tak, ale gdzie nie dzwoniłem, było otwarte serce, było... No tak, przyjadę, oczywiście. Chociaż tak naprawdę nie widzieliśmy też... Jak ten koncert ukierunkowujemy? Po prostu to był tylko odruch serca. No zbierzmy się po prostu we wspólnej sprawie, w sprawie solidarności z naszymi braćmi wierzącymi w Chrystusa. To będzie koncert charytatywny, środki przeznaczone dla uchodźców z Iraku, znajdujących się w obozie w Libanie. No to teraz będzie Jazgot. duchu siłę daj słowom, które płyną, a serca mego żal niech będzie ich przyczyną. Melodią radość daj, niech nogi same nie są, ułożą taniec mój i do tańca proszą. Muzyką siłę daj, ja zgod, Jan Trebunia, Tutka. No to będzie bardzo, Marcin, energetyczny koncert i rośnie to wielką imprezę. Tak, przypomnijmy, 20 stycznia, godzina 19, klub Palladium. Nie tylko, oczywiście, tam mamy przed sobą całą listę tych zespołów, które wystąpią. Z jakiego powodu, przypomnijmy, Pawle, jeszcze raz, Paweł Caritas Polska. Chodzi o pamięć, to jest raz, a dwa o pomoc dla chrześcijan z Bliskiego Wschodu, głównie Irak, mówimy teraz o Iraku, ale też Syria, bo o tym też trzeba pamiętać. O tych chrześcijanach kilka słów. Był u nas niedawno wyjątkowy gość, to był dyrektor Caritas Liban, bo też trzeba powiedzieć, że Caritas to jest taka organizacja międzynarodowa i w prawie każdym państwie na świecie, tam gdzie jest kościół, tam też jest Caritas. No i jest też oczywiście w Libanie, jest też i w Syrii. W Korei Północnej nie ma Caritas. To jest tak. No a poza tym prawie wszędzie. Był u nas dyrektor Caritas Liban, mówił o tym, czym jest chrześcijaństwo na Bliskim Wschodzie. I to jest mocne. On powiedział, że bez chrześcijan Bliski Wschód przestanie być arabski, a zacznie być muzułmański. Bez żadnych negatywnych konotacji, jeśli chodzi o islam. Natomiast faktycznie chrześcijaństwo tam było w pierwszym wieku. I od pierwszego wieku ono się umacniało, trwało. Tam jest potężna mozaika tych chrześcijan, bo u nas Kościół katolicki i też prawosławni są. Natomiast tam są i Chaldejczycy, i jest też Kościół asyryjski, syriacki, katolicki, syriacki, prawosławny, ormiański, katolicki, ormiański, prawosławny, rzymskokatolicki, są i Anglikanie, Ewangelicy. Tam po prostu jest cały wachlarz, taka mozaika, ale wiele z tych kościołów, chaldejski, asyryjski, syriacki, to są pradawne kościoły, to są pierwsze wieki chrześcijaństwa. I jak nasze chrześcijaństwo w Europie Północnej, słowiańskie, to jest takie późne. Tak, tak. Tysiąc lat to jest nic przy tym czasie. To jest nic. To tam są korzenie i myśląc sobie o tej tożsamości chrześcijańskiej. Tam są świątynie pradawne, rujnowane. Są albo już, tak. To, że tam ginie chrześcijaństwo, to też papież mówił o tym. Nie wyjeżdżajcie z Syrii, zostańcie. A oni mówili, nie mamy odwagi, musimy wyjeżdżać. No to właśnie jest ten dramat, nie? I oni uciekają. W Syrii było 10% chrześcijan. To i tak dużo jak na tą część świata. Natomiast w tym całym konflikcie oni też byli pod obstrzałem, tak? Byli utożsamiani z reżimem, chociaż ani go nie tworzyli, ani nie są za niego odpowiedzialni. Po prostu oni się bali ekstremizmu, tak? No i muszą uciekać. To już mało kto został, jeśli chodzi o chrześcijan. Paweł, przypomina mi się, to już nie jest tylko opowieść o chrześcijanach, ale przypomina mi się taka opowieść pod tytułem Sukienki ślubne. Mm. To jest opowieść, moja koleżanka, bardzo bliska i dobra, była, jeździ tam, bo my tam mamy projekty też, o tym można konkretnie mówić, co Caritas Polska robi i co Caritas robi w ogóle w tamtej części świata. Mamy tam projekty, moja koleżanka była w obozie właśnie Zatari, to jest obóz, gdzie jest około 150 tysięcy osób. To był grudzień. chłodno, błoto, te domki jak pudełka po prostu i ludzie bez celu i bez sensu czekający na coś. No i oni idą przez ten obóz, ale oni są też serdeczni, jeśli chodzi o Syryjczyków. I ktoś ją tam ciągnie i zaprasza, żeby wszedł do środka, do tego pudełka. W tym pudełku, w tym domku jest wypożyczalnia sukien ślubnych. I to jest piękne. Ja potem to sprawdzałem. Tam codziennie w tym obozie jest 10 ślubów, więc jest potrzebna wypożyczalnia. Tych sukien jest niewiele, jest parę rozmiarów i one są od góry jeszcze mokre, a od dołu lekko brudne, bo się nie dopierają. I oddaje się i się bierze, i następna pani bierze i oddaje. No, moja koleżanka też taki miała zaszczyt, że taką suknię założyła. Zrobiono jej tatuaż z henny, bo takie są obyczaje. I przez tą chwilę w tym miejscu oni byli szczęśliwi. Bo te kobiety rozmawiały o tym, co jakieś miały pomysły, perspektywy. To jest miłość, tak? To jest szczęście. To jest życie. Tak jest. Nawet życie jest silniejsze. I jeszcze to jest piękne, że ona wychodząc z tego obozu w piachu po prostu przy wyjściu przy tych drutach kolczastych znalazła pęknięty pierścionek z oczkiem niebieskim. Zaręczynowy. Tak. Piękne. Maleo Reggae Rockers też na koncercie Jednego Serca. Serca tak mało jednego serca trzeba mi na ziemi, co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy ci i mi. Jednych ustrzewa, skąd bym wieczność całą bił na pój szczęścia ustami moje mi. Twoje, skąd bym patrzał śmiało, widząc się świętym pomiędzy świętymi. Jednego serca i rąk białych dwoje, co by mi czy zasłoniły moje, bym zasnął słodko marząc o aniele, który mnie niesie w objęciach do nieba. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak widzę, że żądam zbyt wiele. Tak mało jednego serca trzeba mi, co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednego serca i rąk białych dwoje, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko marząc o aniele, który mnie niesie w objęciach do nieba. Jednego tego serca tak mało mi trzeba, a jednak widzę, że żądam zbyt wiele. Jednego serca, Maleo Reggae Rockers, Rzeka Dzieciństwa, 2011 rok, ale co jeszcze bardzo istotne, słowa Adam Asnyk, muzyka Czesław Niemen. Oni też będą na koncercie, to znaczy nie Adam Asnyk i Czesław Niemen, ale Maleo Reggae Rockers, a ze mną w studio Marcin Pospieszalski, Paweł Kęska. No i teraz mamy jeszcze jedną szansę, żeby tak dokończyć, bo nie jesteśmy w stanie tutaj dzisiaj wszystkich artystów przedstawić, którzy będą. Będzie się działo, Marcin. Ja z pamięci tak powiem. Z pamięci. Projekt Kto Ty Jesteś, ten projekt dziecięcy, a z nim też Lilu, Marika, zespół Fabryka będzie akompaniował. No i Jan mamy Trybunia już tutaj Trybunia Tutka. Jan Trybunia Tutka, New Life M, 2TM23, Adaś Nowak, Mateo Otręba, Kto jeszcze masz tam? Tomek Budzyński, ale to w ramach 2TM23. Tak, w ramach 2TM23 same gwiazdy, bo to śmieję się, że nawet gdyby ktoś nie przypomniał sobie, co to jest 2TM23, to wystarczy powiedzieć, że to jest sekcja Lux Torpedy plus największe gwiazdy polskiego rocka. No ale Marcin, będzie też taka specjalna mieszanka artystyczno-muzyczna. To dzisiaj tak się pożegnamy tym utworem, właściwie utworem zespołu Raz, Dwa, Trzy, ale Adam Nowak przyjedzie w zupełnie... Specjalny skład. Będzie eksperymentalny skład. Ja będę grał na basie, ale ponieważ te utwory znam, że tak powiem, od podszewki, bo produkowałem dwie ostatnie płyty razy zespołu Raz, Dwa, Trzy, między innymi tą piosenkę też. Mirek Kowalik, basista zespołu Raz, Dwa, Trzy. Uwaga, żeby to nie było mylone, że grał zespołu Raz, Dwa, Trzy. Mirek zagra na keyboardach, basista. Ja zagram na basie i Grześ Poliszak, z który właśnie na co dzień współpracuje też z Jasiem Trybunią Tutką, znakomity perkusista, zagra na perkusji. Dlaczego powinniśmy tam być? Palladium, wtorek 20. Powinniśmy tam być, bo to będzie wyraz solidarności. Wyraz solidarności z tymi, którzy cierpią, z tymi, o których świat w tej chwili zapomina. Wyraz solidarności z tymi też, którzy dają niezwykłe akty bohaterstwa, bo wiemy o niezwykłych aktach bohaterstwa, męczeństwa i świadectwa. I to ci ludzie po prostu dla nas samych są kimś bardzo ważnym. Są kimś bardzo ważne, bo obserwując ich, możemy się my sami wiele nauczyć. Nie mamy takiego odruchu. Kolejna akcja. Znowu proszą nas o to, żebyśmy coś z siebie dali. Tu jedna akcja, tu znowu akcji będzie inna, zawsze dużo, tak dalej. Akcji zawsze będzie dużo, ale to nas samych zmienia. Bo tak jak według słów z listu świętego Pawła, słów Chrystusa, on sam przetoczył takie słowa, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Także my sami będziemy szczęśliwsi, jeśli podzielimy się tym, co mamy. To nie musi być wiele. I w tym wszystkim Caritas Polska, 25 lat w tym roku. 25 lat i tych dzieł jest tyle, że nie ma co o nich mówić, bo można by długo mówić. Spróbujmy trochę. Mówmy wciąż o tym Libanie, i o tym, komu pomagamy, bo to jest konkretna pomoc. Nie chodzi o ideę, chodzi o pomoc. Liban jest, powiem o tym krótko, przeciekawym miejscem. 4 miliony ludności, ponad 2 miliony 600 tysięcy uchodźców. Wyobraźmy sobie, że do Polski przyjeżdża 20 milionów ludzi w ciągu kilku lat. No jak żyć, tak? I wiadomo, że to tak dużo kosztuje, też międzynarodowe organizacje, że one powoli cofają swoje dotacje i Liban stoi przed katastrofą kompletną humanitarną. W zeszłym roku ci irackcy uchodźcy także do Libanu uciekali. No i tam jest 800 rodzin chrześcijańskich. One się głównie gromadzą przy parafiach, bo to jest tak też, że Caritas działa w miastach przy parafiach często. Tam Caritas w Libanie funkcjonuje i ta pomoc głównie idzie stamtąd, ale też tam się po prostu czują bezpieczniej właśnie przy parafiach. I te datki, które będą złożone, zebrane tu przy okazji koncertu, pójdą do tych 800 rodzin i to będzie na kwestie pomocy prawnej, opieki nad dziećmi, na bony żywnościowe, na opiekę medyczną, psychologiczną, na to, co jest na co dzień potrzebne do życia. Ci ludzie w tym Libanie, bo to jest załatwiane z dyrektorem Caritas Liban, oni wiedzą, że będzie koncert i że ktoś o nich pamięta. I to chyba jest w tym wszystkim najważniejsze. Tak. I to właśnie na ten projekt dla tych rodzin to będzie przekaz. Paweł Kęska, Caritas Polska. Marcin Pospieszalski, mogę powiedzieć spiritus mowę z całego wydarzenia. Ja mam nadzieję, że spiritus mowę jest inny, że to jest sanctus spiritus. To właściwie może początek całego cyklu, całej serii koncertów. Może nie wiem, ale tak, Basia już wspomniała właśnie, swojej tak, wizji, Basia Konarska z Fundacji Niepodległości, ona mówi, dobrze, to niech to będzie cykl Nuty Nadziei. Nadzieja jest zawsze jest potrzebna, a nuty też są, więc to tylko... A nadzieja zawieść nie może. Na przyszłość dobrze. Nuty nadziei, a my podziękujemy Państwu i zaprosimy na ten koncert bardzo znanym utworem Jutro możemy być szczęśliwe. To będzie taka chyba najwłaściwsza puenta. Agnieszka Trzeciakiewicz, Adam Nowak, 20 stycznia, Palladium, godzina 19. Zapraszamy. Społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.